राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज। माँ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 23 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीतम स्वर्ग आश्रम राम बात है। हमारे पास बात वही है, संक्षेप में बात है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये बात एक बहुत ही बढ़िया है। वहां सत्संग में मैं 2 दिन गई थी पहले, तो मेरा कुछ नहीं है। मैं क्या है बताओ, मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा सबसे समान रूप से परिपूर्ण है, तो जहाँ जो व्यक्ति बोलता है कहता है, कोई व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्तियों के भीतर भगवान है। सर्वशिष्याम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं हूँ, भगवान खुद है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंतिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के बीच परमात्मा है। इस बात से सिवाय परमात्मा के कोई अपना है ही नहीं, ये विचार करना पक्का पक्का विचार करना, कमरा कोई नहीं है। कहते हमारे सुना जी डॉक्टर रात कल मेरे पास आए गए, उनका शरीर शांत हो गया। एक नए बात नई बात एकदम, कल मेरे सामने आए, रात में शरीर शांत हो गया। तो कुछ पता नहीं शरीरों का, शरीरों का कुछ पता नहीं, और अपनी कोई चीज है ही नहीं। ये कमरी ले गया, वे क्या ले गया बताओ? कुछ नहीं ले गया, शरीर ही अपने है नहीं। इस वास्ते सब भाई बहनों को ये एक विचार करना है कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। शरीर को मेरा मानते हैं, मैं मानते हैं, मेरे लिए मानते हैं, गलती है। शरीर मेरा नहीं है और मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। क्योंकि सब शरीर छोड़ कर आए हैं तो ये शरीर कैसे रहेगा? 84 लाख जूनी बतावे शास्त्र श्लोक लिखे हुए, तो 84 लाख में कोई शरीर अपना नहीं रहा, तो ये शरीर अपना कैसे होगा? ये शरीर अपना नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है। जो चले गए वो चले गए, शरीर भी यहीं पड़ा है, अपनी चीज कोई है ही नहीं। अपनी चीज छोड़ सकते ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, अभाव हो जाएगा। ना साथ कुछ लाए हैं, ना कुछ साथ ले जाएंगे। सब यहाँ आकर के बिड़गा बोध बच्चा था, कुछ पता नहीं माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, कुछ नहीं। पीछे सीख लिया गए, माँ है ये, बाप है ये, भाई है ये, क्यों सीख कर गए? मेरा मेरा मान करता है, कुछ नहीं अपना, अपना कुछ भी नहीं है। शरीर को मैं कहते हैं, उसे छोड़कर चला गया, सुनाने चलेगा आज ही से सब कुछ जाना है। भाई कौन जानता है इस बात को? कुछ पता नहीं है। इस बार से उसी जाति के शरीर है, एक जाति के शरीर है, छोटे बच्चे से नहीं, बूढ़े से बूढ़े तक, ज्ञानी अज्ञानी, जानकार अनजान, सज्जन दुष्ट, अच्छा और मंदा, कोई बोलो, सबके लिए एक कायदा है, अपनी कोई चीज नहीं है। अपनी चीज कोई नहीं। एक बात तो दूसरी बात अपने को नहीं चाहिए। जो चीज होते हुए क्या फायदा हुआ? शरीरों के अपना मानने से क्या फायदा? चीज वस्तु अपने मानने से क्या फायदा? लाखों रुपया हमारे पास हो, करोड़ों रुपया हमारे पास हो, अरबों पास में हो, खरबों पास में हो, तो हमारी एक कोड़ी भी हमारी नहीं है। छूट गए सबको छोड़ने देना, और ज्यादा धन होने पर उसका सदुपयोग होता नहीं है। बहुत बिरले आदमी अधिक पैसे होने पर भी ऐसा खर्च करता है, बहुत बिरले आदमी, बहुत कम। तो अपनी चीज कोई नहीं है, बड़ी सावधानी से, अपने कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? जो है उसको अपना मानते हैं, ये भी जबरी नहीं है तो फिर अब क्या चाहिए? चाहिए करो दो चार, कोई पूरी होती हो, चाहना कोई पूरी होती है, कोई नहीं होती, सबकी ऐसी बात है। तो चाहना पूरी हो जाए ये कोई शख्स कारण नहीं है, पूरी न हो जाए ये भी नहीं है, तो कुछ नहीं है। कैसा होगा कैसा नहीं होगा कुछ पता नहीं। शरीर तो भीषण मंगूर है एकदम। सज्जन आदमी थे चले गए चट, यही बात है। सब हो जाना है, इस वास्ते हमारा कुछ नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमारे। मैं भी ऐसा मानो, आप भी ऐसा मानो, सभी मानो, क्योंकि बात सच्ची आई है। सच्ची बात है, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। किसी से कोई भी हमारा संबंध नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं। आया जी उठ जाओ, सपनाशो हो जाओ, सुत कुटुंब धन धाम। सपनाशो हो जाओ, सुत कुटुंब धन धाम। हो सचेत बलदेव नींद से, जब ईश्वर का नाम। मनुष्य फिर नहीं हुई, बार बार जीवन शरीर मिलेगा नहीं, ये मौका है। अभी कर लो तो कर लो, नहीं तो जाना पड़ेगा ही। संदेह नहीं है बिल्कुल किंचित मात्र भी। इस वास्ते भगवान को याद करो हर समय। हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं। भगवान इस भाई मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, वो साथ बनाएंगे। प्राण धर तो ऊपर अधूरी है जैसे बदरवा, जैसे बादल होता है ऐसे ऊपर प्राण तो ऊपर डूरी है, तो ऊपर डूरी है। भगवान से नक्शे हो, भगवान को अपना मानो। भगवान जैसे आए पर कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, किसको कहे अपना। सुमना सो हो जाए उसे सुधुर बदल नाम, कुछ नहीं अपना, कुछ नहीं है। कोड़ी जीती तिल जीती चीज अपनी नहीं है, केस जीती चीज भी अपनी नहीं है। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। हर एक भाई बहन को आप सोच लेने क्या हमारा कुछ नहीं है, तिल जीती चीज अपनी नहीं है, केस भी अपना नहीं है। अब फिर क्या समय, जब उस चीज अपनी है ही नहीं तो चाहिए क्या? अब क्यों चाहिए? है वो भी काम नहीं आवेगी तो चाहना वाली कभी अभाव भी है। अगर चीज है वो भी अपनी नहीं है तो जो चीज अभी नहीं है जिसकी आशा करे वो चीज तो अभी हमारे पास है ही नहीं, तो वो हमारे पास रहेगी ऐसा क्या बता? अब और भी नहीं है तो पीछे भी नहीं रहेगी, क्या हमारे पास रहेगी? नहीं रहेगी, हमारा कुछ भी नहीं है। किसी से कोई संबंध हमारा नहीं है। किसी संबंध है बताओ? धन है, संपत्ति है, वैभव है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, पुत्रिया है, कई संसार में अपने अपने के साथ अपनी चीजें है, मैं अपने क्या है, अपने कुछ नहीं। एकदम प्रकाश मिलना चाहिए, ये प्रकाश को स्वीकार करना चाहिए। सब प्रकाश दिखता है, अपनी कोई चीज जाएगी नहीं, अपने कुछ चाहिए भी नहीं, अपना संबंध किसी से है ही नहीं। और भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान है, भगवान हमारे है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतुष्टि सर्वशिषा हम हृदय सन्निविष्ट। हम आत्मा उड़ा गए सर्वभूता से स्थित सर्वे ज्ञान भोगता चाहे प्रक्रिय से श्रोतम सर्वभूताना ज्ञाता भाव शांति प्रचति। उसे सिवाय कोई अपना नहीं है। संसार में विचार मांगो तो विचार काम करो। कब प्राण चला जाए कुछ पता नहीं। नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। बहुत गलती करी आपने, आप ही हो मेरे, आप ही कृपा करो महाराज, आप ही कृपा करो। केवल उसको याद करो और कोई अपना नहीं है। इस वास्ते शिवाय भगवान की और कोई अपना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जीव मात्र जीते भगवान के, अनंत कोटि जीव है, अनंत कोटि। कितने तरह के जीव है, जहर श्वेत जहर उड़न जहर उद्भिद जहर, चार खानी है, जिसमें एक ही में लाखों करोड़ों जीव है। एक एक मील में कितने क्रिया है, कितने पौधे है, ये शिवाय कितनी तरह के जीव है। सांप है, बिच्छू है, क्रूर है, अक्रूर है, हंसा है, बंदा है, अपने कोई चीज नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है, हम कोई चीज नहीं। ना कभी मान करता मनुष्य, अभिमानी के लिए कहा गया है, दे दे मूसा था गरीब हम मारता, अरे करपुटियारा पाव गया जख मारता। कोई साथ नहीं, कुछ काम नहीं, अठन का ही काम नहीं आवेगी। इस वास्ते भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ। पता नहीं प्राण ऐसे हुए, एक ही था तू एक ही, जय सुराना जी गए ऐसा वैसे ही है। फिर जल पाऊंगा तो शरीर का पंजर से दिया तुम शरीर का स्वतंत्र तो आगे शोभा जीव नित्य तू कई जीव होगा। जीव तो है नित्य, ये अनित्य है। सब एक ही धातु से बने हुए हैं, एक ही धातु। जीव परमात्मा का वो एक धातु और सब पांच धातु भगवानी का एक धातु, एक ही धातु है, एक ही तरह का है। एक ही मूर्ख वो सब ऐसी, सब की दिशा ऐसी। अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं तेरा। भगवान के बिना अपना कोई नहीं है। भगवान अपने हैं, आप माने तो अपने हैं, न माने तो अपने हैं, आप स्वीकार करे तो अपने हैं, अस्वीकार करे तो ही अपने हैं। सिवाय भगवान कोई अपना नहीं, वे हमारे साथ है। स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो साथ में, नरकों में जाओ घोर नरकों में तो भी भगवान तो रहेंगे, भगवान तो वही रहेंगे, एकदम सच्ची बात है। तुम भगत शब्द है, भगवान भेद नहीं है, सब शरीरों में एक समान है, किसी लेप नहीं है, कोई कर्ता भोगता नहीं है, और निर्लेप रूप से जैसे गंगा जी है सबके लिए बह रही है, अच्छों के लिए भी बह रही है, बुरों के लिए भी, कोई जल पियो कोई करो, सदुपयोग करो दुपयोग करो, अच्छे मानो मंदे मानो, कुछ मान तुम्हारी मरी दे, कुछ नहीं कहती श्री गंगा जी, पर पूजा करे आरती करे फूल चढ़ावे दूध चढ़ावे शुरू करे, तुम्हारी मर्जी जो करो। एक जगह बाद जब सत्संग करते थे तो छोरा तिरने वाला है ना, वह तिरने वाला पग पटिया ही हो तो पग पटिया एक संत बोले, अरे राम राम राम राम राम गंगा जी लाता हमारे राम राम राम राम राम गंगा जी पूजी गंगा जी लाता हमारे वे आलू बैठे चिंता करे यू कर क्या बात है, गंगा जी लात मारे। तात्पर्य यह है कि शुभ अशुभ कर्म की कर्म शुभ जिससे भी हो रही, अगर कर्म अच्छा है कि बंदा है ठीक है बैठी है इधर ख्याल भी नहीं, मैं बैठो थे इधर वही वही वहां कई बात है, कुत्ता जो मोदी हो मैं बैठो कुत्ते मैं मोदी हो तो कुत्ता ऐसी ही बताओ नहीं अपने कोई प्रकार क्यों घूमते, बोलो मेरे मुंह ने छोड़ देगा और भी थोड़ी है, लाखों करोड़ों और वो आदमी रहते हैं और जीवन घंटी रहते हैं तो हमारे बैठे मारे मत ही जाए उठा, और काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि ठाक पशु की तरह ही है, जैसे पशुओं को बोध नहीं है ज्ञान नहीं है, जिसमें ज्ञान ऐसे मनुष्य भी बहुत मनुष्य ऐसे मिलेंगे, ऐसे बहुत बहुत मिलेंगे, ज्ञान वाले पुरुष बहुत कम मिलेंगे, ऐसी बात है। कोई अपना नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, ये अपना नहीं है कुछ भी तो अपने कुछ नहीं चाहिए, और किसी से कोई संबंध हमारा है ही नहीं, मेरा तो केवल भगवान, मेरे भाई ने बढ़िया बात बताई है, मेरे तो गिरदे गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरदे गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरदे गोपाल दूसरो न कोई, जाके मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरदे गोपाल दूसरो न कोई, और कोई अपना नहीं किसी संबंध नहीं है, कोई भाई और बहन और माँ और बाप और स्त्री और पुत्र और मित्र और स्नेही, कोई बात है कोई बात है, सुख की दुख की बात है कुछ है। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, वो अपना है और कोई अपना है नहीं, अपना बैम करके अपना माना है, अपना है नहीं, अपना कोई नहीं, सभी ऐसे ही ना किसी का तू है ना तेरा कोई है, एक भगवान है वो हमारा, वह सिवाय कोई साथ में रहने वाला नहीं, मन बुद्धि इंद्रिया प्राण कोई साथ में नहीं, अपना कोई है ही नहीं, सच्चे हृदय से ये बात मान लो स्वीकार लो, और कोई अपना नहीं। नारायण नारायण सच्चे देश पक्की बात है, अच्छी बात है। हमारे केवल भगवान है, भगवान के सिवाय अपने कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ बनर बिना कोई नहीं संगी, भगवान बिना कोई साथी नहीं है। वो साथ है, आप उसको मानो तो साथ है, न मानो तो साथ है, आप स्वीकार करो तो साथ है, अस्वीकार करो तो साथ है, आप सब कुछ कहो तो साथ है, नहीं कहो तो साथ है, भजो तो साथ है, नहीं भजो तो साथ है, वो तो साथ है, वो तो रहेगा, वो है सत्य स्वाभाविक। गंगा जी है वो कुछ भी ना करती है, कोई उसमें जाकर गंगा जी पूजन करो, भगवान का पूजन करो, भगवान का नाम लो तो साथ में, द्वेष करो तो कूड़ा कचरा करो, पेशाब करो, टट्टे फिरो, कुछ करो, गंगा जी कुछ मर्जी, ऐसे अपना कोई नहीं है। स्वास्थ्य अपने केवल भगवान है, एक ही बात है, कोई अपना नहीं है सिवाय भगवान के, अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये सच्ची बात है।